Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, skyfall punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta aslında birkaç hafta önce de Gülay Dinçol'la konuştuğumuz bir konuyu tekrar gündeme getirmek istedim. Nedir bu konu? Fiziksel tiyatro araştırmalarının ilk ürünü diyebileceğimiz Şato'nun Altında oyununu. Geçen haftalardaki programda Gülay'la böyle çok kısa üzerinden geçebilmiştik. Ama izledikten sonra öylesine bir metni uyarlayan iki kadını da konuk olarak almak ve onlarla bunu konuşmayı çok istedim. O nedenle bugün yeniden bir Şato'nun Altında programı yapıyoruz aslında. Bunun için de yanımda iki tane konuğum var. İki tane çok güzel konuğum var. Gülden Arsal'la Pınar Akkuz'u yanımda. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Hı-hı. Şato'nun Altında nedir? Şato'nun Altında Shakespeare'in Macbeth metninden uyarlanmış bir oyun. Evet. İkiniz tarafından uyarlandığı bildiğim üzere. Önce şeyi sormak istiyorum. Sizi bu kadar eril bir metni uyarlamaya götüren süreç nedir? Neden Macbeth'i uyarlamak istediniz? Hı-hı. Gülden? Pınar konuşuyor şu anda. Tamam. Yani aslında şöyle bir şey oldu. Okulda birlikteyken Gülden'le biz galiba böyle biraz karanlık ve biraz o karanlığın çirkinliğin içinden doğan bu ters okumayı galiba seviyoruz. Bunu fark ettik ikimiz de. Ve işte yani oyunda da kullandığımız bir teknik olan bu fonu aslında önce bir dillendirmeye başladık kendi kendimize. Ve daha sonra böyle bu çamaşırcı kadınlar ve yani işte bunların kendi aralarındaki ilişkisi vesaire, hani bunlar üzerine böyle bir dönmeye başladı her şey. Yani çamaşırcı kadınlar fikri Macbeth'ten bağımsız mı çıktı? Öncesinde hakikaten böyle bir fikir vardı. Ve onun sonrasında da hani bakıldığında aslında hani böyle nispeten kadim bir metin gerekliydi zaten bence. Hani bu hem şu anda canlandırdığımız maskeleri diyeyim artık desteklemek adına. Çünkü çok güçlü karakterler hakikaten. Hı hı. Ve onun sonrasında da bir Macbeth çıktı ortaya. Yani bu ya aslında çağırdı bizim yaptığımız metot bunu. Ve hani aslında vardı da belki de biz sonradan keşfettik. Bilmiyorum o kısmını elbette. Ve ama onun sonrasında bir şatonun altında yaşayan, yıllardır orada olan, artık böyle binlerce işte eril olan her şeyi görmüş, işte binlerce savaş görmüş, ya artık hatta amorflaşmış, kadimleşmiş ve hatta artık tanrılaşmış aslında ve iki kadın çıktı. Biz geçen sene Mayıs ayında bu oyunun premierini yaptık. Geçen sene bir sürü Macbeth oyunu vardı. Evet, Macbeth filmi vardı. Hı-hı. Yani bir şekilde günün ruhu bunu çağırıyor gibi bir kendi aramızda bunu konuşmuştuk. Evet. Yani Macbeth olmasının bir nedeni, yani daha doğrusu Shakespeare gibi büyük yazarlara sırtımızı dayamamızın bir nedeni bu karakterleri, maskeleri taşıyabilmesi açısından diye düşünmüştük. Hı-hı. Yani çamaşırcı kadınlar aslında birazcık da şeyle de daha da çok şekillendi. Macbeth'e başka bir bakış açısıyla bakalım derken, hani Macbeth insanlığın sınırlarını zorlayıp tanrı olmaya kalkıp yüksek, yani dikey bir uzamda yükselmeye çalışırken, bu kadınlar çok daha yerin altından, alttan bir yerden baktıklarında ne görüyorlar? Yani yüzlerce defa oynanmış, binlerce defa oynanmış bir metni biraz daha karanlıkların içinden, yani toprağın altından bakıldığında nasıl ters yüz edebiliriz açısından iyi bir fırsattı. Ama tek başına şey, yani hani eril söylemin dışında bizim için bu oynayacağımız stillerin, kullanabileceğimiz bir alandı da. Evet. Bu noktada hani belki dinleyeceği şeyi de anlatmak lazım. Yani siz sıradan bir şekilde oynamıyorsunuz. Yani bu fondan evet. belki bahsetmek gerekir. Hmm. Bu kadınlar nasıl karakterler? Bu fon nedir? Hani ondan belki Macbeth'le nasıl uyuşuyor? Ondan kısaca bir şey bahsedebiliriz. Hmm. Bu fon bizim okulda yani fiziksel tiyatro ve komedi okulunda gördüğümüz stillerden bir tanesi diyeyim. Çünkü birçok stil var bununla ilgili. İşte maske oyunculuğu vesaire ve en son clownla birlikte bitiyor zaten. Ara bir stil aslında. Ve aslında bir nevi groteskle başlayan bir stil. Aslında bu fonlar yani Lecoq'un da dediği gibi gerçekten yer altından çıkan minor tanrılar. Ve ötekiler hatta bedenleri bile amorf olmuş durumda, tamamen dışlanmış durumdalar. Ve bütün bunların ışığında gerçekten dünyaya dönüp bakıp İnsanlık denilen şeyin ne kadar zavallı, ne kadar boş olduğunun da farkındalar. Ve gerçekten böyle bu tanrısal boyutuyla birlikte aslında bütün insanlığın o zavallılığıyla dalga geçerek yaptıkları her şeyin içini boşaltmaya çalışıyorlar. Aslında bu fonlar bunlar. Ahlaki hiçbir değer yargıları yok. Ahlaki hiçbir tabuları yok. Ve bununla birlikte zaten ister istemez politik bir söylem gelişmeye başlıyor. Çünkü bütün tabuların olmadığı yani bunun içinde dil, din, ırk hiçbir şekilde özellikle işte din tabusu diyeyim mesela hakikaten tehlikeli olan yanlarından bir tanesi mesela. Hani biz de acayip böyle şeydik, tedirgindik hani o konuda ne yapsak ne etsek falan diye. Ve bu tür insanlara göre böyle insanlığın en kutsal varoluşları aslında onlar için hiçbir şey. Çünkü zavallı gerçekten yani her şey zavallı. Bunun içinde de gerçekten çok politik bir söylem doğuyor tabii dediğimiz gibi. Ve bu da Macbeth'le buluştuğunda hem savaşa buradan bakılabiliyor, hem erilliğe bakılabiliyor, hem sınır aşımına yani insan olarak, varlık olarak bütün bu değerleri alt üst edişinin bu zavallılığına bakılabiliyor. Ve en sonunda da işte böyle bir şey çıkıyor ve evet oyunda biraz tuhafız. Gerektiği gibi aslında. Evet, gerektiği gibi. Peki Macbeth'i ele aldığımızda siz Macbeth'i böldünüz, parçaladınız ve başka bir Macbeth'te izliyoruz. Hani dediniz ya başka bir yerden bakabilir miyiz diye. Nasıl bir Macbeth düşünerek çıktınız yola? Yani aslında konuşuyoruz genel olarak ama neleri seçtiniz, neleri bıraktınız? Yani benim de kendimce mesela eleştirilerim olmuştu oyundan sonra konuştuğumuzda. Siz neyin üzerine daha çok yoğunlaşmak istediniz? Biz aslında oyunların peşine düştük. Yani özellikle fiziksel tiyatro ve komedi okulunda o oyunsuluğun, oyunsu olanın peşinde yani bütün bu stil araştırmalarını yaparken aslında orada öğrendiğimiz tekniklerde bu sahnelerde hani nereleri bu fonlayabiliriz diye. Yani nereleri içini boşaltıp evet. dalga geçmek aslında yani bahsettiğimiz. Yani bu fonlamak istediğimiz şey bir sahne hani örneğin Lady Macbeth'in erkek alın benden kadınlığımı dediği erkekleştiği sahneyi nasıl bu fonlayabiliriz diye konuştuğumuzda kendi aramızda. Hani bir tema olarak bu fonlama temaları olarak bazı temalar seçtik. Yani Lady Macbeth'in erkekleşmesi bir tema ya da savaş yani bütün o Marşla kahramanlık, evet. erkeklik anlatıları aslında bir yanıyla yani dostluk, Banquo'yla Macbeth'in dostluğu. Erkek dostluğu. Bir anda yani, evet. çok iyi kahramanlar, çok iyi dostlar ama sahnesinde birbirlerinin sırtından vurabilecek yanlarını bu kadınlar çok daha rahat gösterebiliyor. Çünkü dalga yani bir yandan sarılıyor ama bir yandan da arkadan bıçağı sırtına dayayabileceğini gösteriyor. Yani bazı temalar seçtik. Aslında baştan sona bütün metni bir şey yaptık. Neler oluyor hikayede çıkarınca. Zaten, sahne sahne üzerinden geçti. Aynen zaten evet. neler olduğunu çıkarınca oyun bizi şeye taşıdı. Oyunsul ve eğlenceli olan yanına taşıdı. Hani savaş teması işte erkeklik temaları oralardan çıktı. Ve bunları yaparken hep gerçekten bizi eğlendiren oyunların peşine düştük. Sonrasında aslında erkeklik ve işte ister istemez çıkmaya başladı. Savaş temaları evet. daha böyle şekillenmeye başladı. Evet. Yani çünkü aslında yani insanlık açısından çok böyle kutsal ve böyle yüksek yüce olan değerler zaten belirmeye başladı oyunda. Çünkü hakikaten Macbeth öyle bir oyun. Yani hani savaşsa sonuna kadar bir savaş söz konusu. İşte atıyorum eğer bir kadının erkekleşme çabasıysa mesela sonuna kadar gidebiliyor. Sınır aşımı kalmışsa eğer sonuna kadar bir sınır aşımı. Ve o temalar hakikaten artık o insanlığın yüce değerleri daha doğrusu biz de çıkmaya başladıktan sonra gerçekten oyunda zaten kendini belli etmeye başladı. Yani dedik ki ha bu oyun eğlenceli olacak anlaşılan yani öyle görünüyor. Evet, çalışırken çok eğlendik. Evet, çok eğlendik. Şimdi bir isterseniz ara verelim bir şarkı arası tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Biraz. Oh, Tezahürden tekrar merhaba. Gülden Arsal ve Pınar Akkuzu'yla fiziksel tiyatro araştırmalarının ilk oyunu Şato'nun Altında'yı konuşmaya devam ediyoruz. İlk etapta bu fondan ve işte Macbeth'in nasıl bu fon olarak uyarlanabileceği üzerine biraz konuştuk. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Oyunu izledikten sonra şey düşündüm, yani metni de hani çoğu işte tiyatro sever biliyordur Macbeth'i ama tabii ki az önce bahsettiğim üzere sahneler üzerinden çalıştık, bu fona en yakın kısım üzerinden yürüdük dediniz. Ama mesela az önce bahsettiğiniz Banquo'yla dostluğu da ya da işte Lady Macbeth de yani metindeki kadar baskın değil oyunda. Hani bunun bir özel sebebi var mıydı? Yani neden aslında Lady Macbeth benim için mesela Macbeth'ten daha belki ön plandadır ama bu oyunda o kadar yok hissediyorum izlerken ben. Ya çünkü şöyle bir şey aslında, yani hani oyunda az çok tutmaya çalıştığımız bir Macbeth konusu var, yani bir akışı var. Ki zaman zaman hatta acaba Macbeth bilmeyen buna böyle bir vakıf olacak mı falan gibi böyle endişelerimiz oldu. Ama daha çok şunu yapmaya çalıştık. Hani biraz önce daha öncesinde de söylediğimiz gibi daha gerçekten hani insanlığın yüce bulduğu değerler üzerinde daha çok durmaya çalıştık. O yüzden hani Lady Macbeth'te yani şöyle bir şey, büyük ihtimalle yine sınır aşımı ve erkek olarak var olabilme ne diyeyim isteği dışında diğerleri kadar çok ağır basmadı bizim için. Yani mesela bir savaş, kahramanlık, yani sürekli yukarı doğru kendini böyle durduramayacak durumda çıkmaya çalışan bir lider diyeyim artık kadar hakikaten çok da ağır basmadı ama bastığı noktalarda mümkün olduğunca onu da hatta yine böyle bir içini boşaltarak değerlendirmeye çalıştık. Çünkü hani bizce Lady Macbeth de gerçekten salt olarak böyle iyiliğin temsil edildiği bir karakter değil kesinlikle. Hiç öyle değil hatta yani bence aksine. Evet. Yani hani o yüzden mesela onda da aslında problem var. O yüzden ben var. Şey düşünmüştüm, hani Lady Macbeth de daha fazla bufonlaştırılabilirmiş gibi. Hani acaba kadın gözüyle kayırdınız mı gibi böyle bir his bile oluştu bende. Yani bence kayırmadık çünkü oyun Macbeth. Anladım. Yani hani çünkü tamamen adam üzerine kurulu bir şey. Ve adamın savaşları, kahramanlıkları. Aslında ikisini birbirinden ayırmak da çok mümkün değil bence. Evet, yani Lady ile Lord'u. Yani ikisi birlikte hani bence o şeyi temsil ediyorlar. Yani erkeklik ve kadınlık. Yani çok erkek bir kadın çünkü o da, evet, aslında bir tarafıyla. Yani çok erkeği tabii yönlendiren, erkeğe işte ne yapması gerektiğini yolunu açan bazı anlarda. Evet, o anlamda ama hani sanki böyle bir kayırdınız mı diye kaygım olmuştu. Yok yok, onunla da bir uğraşıyoruz yani. Peki şeyi soracağım. Bu hikaye, yani daha çok hani unsurlardan bahsettiniz ya, işte içini boşaltılabilecek unsurlardan. Hikayede bir kaçma bir şey hissediyor, oluyor mu? Bununla ilgili bir geri dönüş aldınız mı hiç? Yani... Yani yani az önce dedin ya Macbeth bunlar, bilmeyen açısından. Evet, Macbeth bilmeyen açısından. Macbeth bilmeyen açısından takibi belki biraz zor oluyor olabilir. Ama hani genel bir akış içerisinde hani hikayeni anlayabiliyor diye umut ediyoruz. Hani genelde bize geri dönüşler o şekilde. Çünkü yani detayları bilmesen bile, işte Banquo'nu, oğlu Fliance'ı, hani cadıları tam olarak çıkartamasan bile sonu felakete götüren bir iktidar sarhoşluğu hikayesi zaten belli. Anladım. Ve hani bu zaten günümüzde de bildiğimiz bir tema. Zaten biraz oralara da bağlanıyor. Zamanın ruhu diyelim. Zamanın ruhu, aynen öyle. Peki benim izlediğim oyundan sonra çıkışta, şimdi ismini vermek istemediğim bir tiyatrocu, erkek tiyatrocu, işte oyunla ilgili yorumlarını yaparken ben de tesadüfen şahit oldum. Yani bildiğimiz bir şeyi bana niye bu kadar veriyorsunuz, yani erkekliği bu kadar eleştiren, işte onun simgelerini bu kadar gözüme sokan bir oyun izlemekten rahatsız olduğum gibi bir şey. Yani tam tanımı bu, yani cümleleri bu değildi illaki ama böyle bir tepkide bulunmuştu. Ben de aksine bunun çok başarılı bir öne çıkarma olduğunu düşünmüştüm. Hani bunlar nedir, işte erkek çocuk istiyorumdaki sperm göndermeler vesaire gibi. Hani böyle çok erkekliği böyle öne çıkartan basit espriler aslında ama göze sokan. Hani ben oradan çok rahatsız olmuştum. Çünkü hani bu kadar bunun farkında olan biri bile bundan rahatsız olmamalı aslında. Hani bunu görmek iyi gelmeli gibi gelmiş ama siz bu konuda bunu bilerek mi bu kadar öne çıkartıyorsunuz? Hani o kısımla ilgili bir fikirlerinizi merak ediyorum. Anlatabildim mi? Evet. Bu fonların seyirciyi rahatsız etmesini istiyoruz zaten. Çünkü stilin kendisinde bu var. Yani evet güldürüyor, eğlendiriyor, dalga geçiyor bir şeyle ama bu yani sığ bir parodinin sularında gezmektense bir yandan da hani sende izleyicide bir böyle rahatsız eden, bir kendini böyle geri çeken bir yanı olması bizce iyi bir şey. Aslında bu çok da istemeyeceğimiz bir durum değil. Ama bunu erkek yani, üzerinden biri yapınca gelip de kendi erkekliğini böyle yüzüne gösterdiklerinde rahatsız olduğunu söylediğinde böyle insana feminist yanı daha da bir kabarmıyor değil açıkçası kız. Yani orası. Tabii ki. Yani çünkü zaten evet Gülden'in de dediği gibi amacımız zaten o. Yani hani o hani şey olur ya böyle insan böyle güler güler sonra bir anda öyle bir şey olur ki öyle bir şey dokunur ki böyle işte şey dersiniz. Ya şimdi niye böyle yaptınız? Gülüyorduk ne güzel. Yani eğleniyorduk. Şimdi niye dediniz şimdi bunu filan gibi. Böyle o gergin asılma kalır ya. Hakikaten hani bu zaten yani bizim hedeflediğimiz. Ve o yüzden ben sevindim açıkçası kendi adıma bunu yarattıysak. Ama evet yani hani bunu bu kadar niye gözümüze sokuyorsunuz kısmı yani biraz böyle erillik gibi sanki. Bilmiyorum yani hani. Zaten, aslında eleştirdiği şeyi kendi evet, kabul ediyor ama kabul etmiyor. Böyle yani bir sanki yani içinde. Ben zaten farkındayım şimdi falan gibi bir şey galiba hani. Bilmiyorum enteresan ama amacımıza ulaşmışız. Yaşasın birden. Kalan çok kısa vaktimizde şeyden bahsedebiliriz. Birçok işte hani bu mekanizmayı kabul eden var etmeyen var ama ödül sisteminde adınız geçti, aldığınız ödüller var. Sizin için iyi bir sezon gidiyor aslına bakarsanız. Biraz çok bu mutlu edici bir haber. Ve sezon bitmeden de daha oynayacağınız çok oyununuz var. Hani isterseniz biraz onlardan bahsedelim. Evet. tarihler karıştı. Evet, tarihler karıştı. Ya bildiğim kadarıyla şehir dışına da çıkacaksınız. Evet, Mayıs ayında çarşambaları Taşyakabı'da oynuyoruz Kadıköy'de. Evet. Onun dışında son cumartesi 29'u muydu? Evet. İkinci katta oynuyoruz. 27'si. 24 ve 31 Mayıs'ta Taşyakabı'dayız. Çarşambaları yani dediğimiz Kadıköy'de, gibi. Kadıköy'de Taşyakabı'da. Kadıköy, evet. Ve 27 Mayıs'ta da ikinci kattayız. Haziran içinde bir Mardin turnemiz olacak. Onun sonrasında da büyük ihtimalle yine buralarda bir Eskişehir vardı. Evet, bir Eskişehir var. Yine bu ay içerisinde, Mayıs ayı içerisinde gideceğimiz bir Eskişehir var. Önümüzdeki sezonda oynamaya devam evet, edeceğiz. Evet, ama önümüzdeki sezonda devam edeceğiz. Ama yine her çarşamba Taşra'da olacağız. Peki, biliyorum ki bu çok uzun süreli bir işti. Yani şöyle, arka planı medresede geçirdiğiniz aylar sonrasında çıkmış evet, bir iş. Evet. Bunun sonrasında planladığınız başka bir şey var mı? Şu anda böyle spoiler olarak verebileceğiniz bir haber var mı çalıştığınız? Ya şöyle bir şey, yani biz Gülden'le o kadar mutluyuz ki, öyle diyeyim. Bu daha evet, ikili olmaktan. Evet, ikili olmaktan. Bu birliktelik devam edecek, öyle görünüyor. Öncelikle var bizi kaşıyan bir takım şeyler böyle bir hafif masa başı yaptığımız ya acaba böyle olur mu filan dediğimiz böyle bir antik Yunan mı acaba gibi şeyler dönüyor aklımızda ama elbette yine emek istiyor bir bakacağız yani. O zaman benim atladığım bir şey var mı süremiz doldu sayılır. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim teşekkürler. Geldiğiniz için. Hayır, çok sağ olun. Çarşamba günü görüşmek üzere. Evet, teşekkürler. Görüşürüz. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.